zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 3 stycznia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Atak zimy na północy Polski, pada marznący śnieg, a na drogach jest gołoleć. W Warszawie zainaugurowano polską prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Wcześniej w stolicy odbył się protest rolników pod hasłem 5 razy stop. Trudna sytuacja na drogach w województwie zachodniopomorskim, marznące opady śniegu i gołoleć, i tego powinni spodziewać się kierowcy w najbliższych godzinach. Piaskarki i solarki pracują m.in. na ulicach Koszalina, mówi Robert Wójciak z przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej. W tej chwili wszystkie drogi pierwszej, drugiej, trzeciej kolejności odśnieżania są w zupełności przejezdne, są czarne. Nadkomisarz Monika Kosie z oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie podkreśla, że kierujący pojazdami powinni zdjąć nogę z gazu i zachować szczególną ostrożność. Pamiętajmy, że w wielu miejscach nawierzchnia dróg połączona z opadami marznącego śniegu może wydłużać drogę hamowania pojazdu, a w skrajnych wypadkach kierujący może wpaść w poślizg i nie zapanować nad samochodem. Wyprzedzanie w takich warunkach, wymijanie, wchodzenie w zakręt może być bardzo niebezpieczne. Na północy kraju obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem i intensywnymi opadami śniegu. W Teatrze Wielkim Operze Narodowej uroczystą galą zainaugurowano polską prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Udział w niej wzięli m.in. premier Donald Tusk oraz szef Rady Europejskiej Antonio Costa. Jeszcze przed wejściem na galę o roli polskiej prezydencji mówiła wiceministra kultury Bożena Żelazowska. Przygotowywaliśmy się jako kraj do tego momentu bardzo długo i myślę, że dzisiejszy koncert będzie sukcesem i takim wspaniałym otwarciem Polski, jeżeli chodzi o prezydencję w Unii Europejskiej. Dla byłego prezydenckiego ministra, posła Prawa i Sprawiedliwości Marcina Przydacza, prezydencja rozpoczynająca się od protestu rolników nie świadczy dobrze o obecnym rządzie. Polityk zwrócił też uwagę, że na rezygnację z nieformalnego szczytu, który miał w przyszłym tygodniu odbyć się w Gdańsku. Relacje unijno-amerykańskie powinny być kluczem tej prezydencji w kontekście wyzwań bezpieczeństwa. Nie wiem, czy dzisiejszy rząd tak to prowadzi. Chciałbym, żeby tak było. Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej rozpoczęła się 1 stycznia. Stop umowie z Mercosurem, stop Zielonemu Ładowi, stop importowi towarów rolnych z Ukrainy, stop unijnym decyzjom w sprawie polskiej gospodarki leśnej i łowiectwa. To główne postulaty protestu rolników w Warszawie pod hasłem 5 razy stop. Producenci żywności wyrażali sprzeciw wobec polityki gospodarczej Komisji Europejskiej i rządu w Warszawie. Jesteśmy rolnikami. Sprzeciwiamy się, żeby Zielony Ład dalej wchodził w nasze gospodarstwa. Rolnicy nas żywią i bronią i tak, żeby pozostało, żebyśmy po prostu mieli co jeść. No. Jestem przeciwko umowie z Mercosurem. Padnie rolnictwo nie tylko Polski, ale całej Europy. Jestem przeciwko Zielonemu Ładowi, który dotyka nas wszystkich. Nie do takiej Unii wstępowaliśmy. Rolnicy zakończyli protest przed Teatrem Wielkim, gdzie odbyła się gala inaugurująca polską prezydencję. Ponad 900 miejscowości w Polsce i na świecie zorganizuje Orszaki Trzech Króli. Uliczne, rodzinne przedstawienie ludowych jasełek, kolorowy pochód ze świętą rodziną i trzema królami co roku przyciąga wielu uczestników. Barbara Trzeciak, prezeska Orszaku Trzech Króli, dodaje, że uliczne jasełka w wielu miastach mają podobny scenariusz do warszawskiego. Scena pokłonu Trzech Króli, która jest na końcu, na scenie głównej, na Placu Zamkowym. Oczywiście też po drodze mamy diabły, które atakują wszystkich przechodniów i zawracają w inną stronę, żeby nie szli do Betlejem, tylko właśnie gdzieś tam schodzili na manowce. Będzie też odegrana scena walki dobra ze złem na Placu Zamkowym. No i mamy też olśnienie mędrców pod pomnikiem Kopernika i takie wyprawienie w drogę brzemiennej Maryi z Józefem i z Osiołkiem, prawdziwym tym razem. Organizatorem orszaków od 2008 roku jest Fundacja Orszak Trzech Króli. Polskie Radio jest patronem medialnym wydarzenia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Ciekawie dzieje się w Superpucharze Włoch. Do poniedziałkowego finału awansował AC Milan. W Riyadzie Rossoneri wygrali z Juventusem Turyn 2-1. Rywalem Milanu będzie Inter, który w czwartek, przypomnę, wygrał z Atalantą Bergamo 2-0. Więcej na ten temat w niedzielnej trzeciej stronie medalu, w trójce oczywiście. W La Liga Real właśnie pokonał na wyjeździe Walencję 2-1. W ostatniej chwili bramkę na 2-1 zdobył Bellingham. Czerwona kartka Viniciusa Juniora za uderzenie bramkarza rywali. Mecz trwał ponad 100 minut. Na polskich parkietach siatkarskich Norwid Częstochowa wygrał ze Stalą Nysa 3-0. Grała dziś również żeńska ekstraklasa. Siatkarki Budowlanych Łódź wygrały z Uniopole 3-0. Również mówi rozgrywająca Budowlanych Alicja Grabka. Jesteśmy świadome tego, które mecze musimy wygrać i które mecze są do wygrania i po prostu robimy to za 3 punkty. To jest nasz zawsze cel, żeby gdzieś tam nie tracić punktów z takimi zespołami, bo myślę, że na końcowym rozrachunku może mieć to duże znaczenie. Tak jak widać, jest bardzo ciasno w tabeli i ta pierwsza czwórka naprawdę, tam jest różnica punktu do lidera z trzeciego miejsca, z czwartego 2 punkty, więc tam wszystko się może zmienić tak naprawdę. To miała być czysta formalność. Tymczasem lider i świeżo upieczony zdobywca Pucharu Polski w hokeju na lodzie GKS Tychy potknął się z Energą Toruń 2-3. STS Sanok okazał się bezradny w starciu z Zagłębiem Sosnowiec. Uwaga, 2-11. Mistrzowie Polski Unia Oświęcim pewnie pokonali Podhale Nowy Targ 6-0. GKS Katowice wygrał z Krakowią 4-2. Koszykarze Legii Warszawa przegrali wysoko z Arką Gdynia 72-88. Wcześniej Twarde Pierniki Toruń wygrały ze Śląskiem Wrocław 87-72. Odliczamy czas do półfinału United Cup. To już za niespełna 1,5 godziny. Tenisowa reprezentacja Polski zagra z Kazachstanem. Za niespełna 1,5 godziny w Sydney na kort powinien wyjść Hubert Hurkacz, by zagrać z Aleksandrem Szewczenką. Następnie Iga Świątek zagra z Jeleną Rybakiną. Oby sprawa zamknęła się przed mikstem, już mówi trener i komentator tenisa Dawid Celt. Liczę na to, że gdzieś tam ostatecznie Iga odrobinę będzie lepsza i zamkniemy to spotkanie po singlach. Jeżeli nie uda się tego zrobić po singlach, to uważam, że mamy dużą przewagę, jeżeli chodzi o mixta. A wynik podamy już o poranku. Do usłyszenia. Jutro ma być pochmurno, miejscami głównie we wschodniej połowie kraju spadnie śnieg. Minus 3 stopnie na południu, minus 1 w centrum i na północy, do plus 1 na zachodzie i nad morzem. Autopromocja. Kolejny dowód miłości, tak? No, a co? Miałem się nie zgodzić. Miłość nie polega na tym, że oddajesz kobiecie wszystkie pieniądze. Scena teatralna Trójki przedstawia Napad na bank. Słuchowisko Tomasza Mana i Pawła Romańczuka. Co, ja wejdę do banku w skarpetce na głowie i powiem, żeby przeszli się chwilę, bo chcę obrabować im bank. No, a jak wrócą, zastaną pusty sejf i karteczkę z napisem, a teraz macie wolne. W sobotę po 19:00 zapraszamy. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczny klub Trójki. Minęła godzina 23. Rozpoczynamy drugą część naszego dzisiejszego spotkania w audycji, w której rozkładamy na części pierwsze to, co dzieje się w branży muzycznej, przemyśle muzycznym. Na dzisiaj temat bardzo wdzięczny i taki podnoszący na duchu. Depeche Mode, Iron Curtain, Warsaw 1985 to tytuł książki, która ukazała się 2 grudnia. Autorami tej książki są Leszek Gnoiński, dziennikarz muzyczny, a także Marcin Cywiński, badacz fenomenu zespołu Depeche Mode, ale także i długoletni fan. No właśnie i o tej grupie fanów będziemy rozmawiać w tej części naszego dzisiejszego spotkania. Będziemy patrzeć z perspektywy czasu na zespół Depeche Mode i sprawdzać, czy ta miłość do tego zespołu się też zmienia z upływem czasu. Ja nazywam się Gosia Jakubowska, audycję realizuje Krzysztof Sagan i razem jesteśmy do północy, a ja przypominam, że dzisiaj słuchamy utworów Depeche Mode, które pojawiły się na setliście właśnie tego pamiętnego koncertu na warszawskim Torwarze w 1985 roku. Somebody to share the rest of my life, share my innermost thoughts, know my intimate details, someone to stand by my side and give me support, and in return she'll get my support, she will listen to me when I want to speak. Infection often disagrees. different lives. All the things I detest, I will almost like. I don't want to be tied to anyone's strings. I'm carefully trying to steer clear of those things. But when I'm asleep, I want somebody who will put their arms around me and kiss me tenderly. And things like this make me sick. In a case like this, I'll get away with it. A zatem, zgodnie z zapowiedzią, wracamy do historii zawartych w książce o koncercie Depeche Mode, pierwszym koncercie w Polsce, który odbył się w 1985 roku. W tej książce znajdziemy bardzo dużo różnych, przeróżnych opowieści, ale wśród naszej redakcji też są osoby, które z tym koncertem mają swoje wspomnienia i teraz czas na jedną z nich. No, przyznaję, że to było jedno z najbardziej traumatycznych doświadczeń mojego dzieciństwa, ponieważ byłem absolutnym fanem zespołu Depeche Mode. I jako 15-latek znałem wszystkie 4 płyty, oczywiście z polskiego radia, nagrywając je w całości z audycji Wieczór Płytowy i z Romantyków Muzyki Rockowej Tomasza Dobsińskiego. Do tego oczywiście także wszystkie single, maxi single i tak dalej, i tak dalej. No i w momencie, kiedy okazało się, że jest ten koncert, no to musiałem na niego pójść. Miałem już bilet, tyle tylko, że pamiętam, że były to wakacje. Środek wakacji. W związku z tym od początku lipca przebywałem na obozie młodzieżowym w Łebie. I tak się stało, że tego 30 lipca miałem wracać do Warszawy, więc poprosiłem rodziców, żeby po mnie przyjechali. Okazało się, że nie mogą przyjechać. W związku z tym niestety wracałem z całym obozem tego 30, licząc, że jednak zdążę na koncert Depeche Mode, ale okazało się, że droga z Łeby do Warszawy zajęła mi wtedy bodaj pół dnia albo i więcej. W związku z tym na Gdańskim wylądowałem, pamiętam, w nocy zrozpaczony, że nic z koncertu się nie uda, że nie ma szansy w ogóle, ponieważ przyjechałem do Warszawy, kiedy koncert się już zakończył. W związku z tym pocałowałem klamkę i tak zakończyła się ta historia. A właściwie tej historii nie było. No i tak to właśnie było z Jackiem Hawrylukiem, którego teraz pozdrawiamy oczywiście. Więc nie każdemu udało się dotrzeć na koncert Depeche Mode. Niemniej później mam nadzieję, że Jacek zobaczył ich koncert na żywo, bo Depeche Mode powracało. I to nieraz. Czasami zdarzało się chyba, że dwukrotnie występowali w trakcie jednego sezonu w Polsce. Czy ja dobrze pamiętam, Marcin? Jest to nawet więcej niż no dwukrotnie. No w 2017-2018 roku 5 razy grali w Polsce. Więc to są takie, no można powiedzieć, że wręcz była polska trasa koncertowa wtedy. Na ostatniej trasie zagrali w Warszawie, w Krakowie, potem znowu dwie noce w Łodzi. Tych koncertów naprawdę było sporo już w Polsce i one się stały takim już stałym elementem. Leszku, jak myślisz, dlaczego Polacy tak bardzo pokochali Depeche Mode? Ciężko to wyczuć, bo do końca nie wiem, dlaczego pokochali. Po prostu jest to dobra muzyka. Poza tym, jak popatrzymy na styl New Romantic, z którego oni wyrośli, no to oni wyrośli z tego nurtu, stworzyli coś kompletnie innego, stworzyli swój własny gatunek muzyczny i myślę, że po prostu Polacy lubili coś, co jest właśnie takie własne, tak? Oni mają fanów na całym świecie, to Polacy nie są tylko wyjątkiem w tym przypadku, przecież fani Depeche Mode mają swoje grupy na całym świecie, zresztą Marcin chyba to potwierdzi. Myślę, że po prostu dobra muzyka jest i my lubimy dobrą muzykę, a akurat Depeche Mode weszło w takim momencie, kiedy w Polsce brakowało muzyki takiej elektronicznej, takiego w pewnym sensie elektropopu, synthpopu, jakby to zwać, ale to trafiło wtedy zarówno do tych ludzi, którzy słuchali muzyki nowofalowej, jak i tej, którzy słuchali muzyki tanecznej, więc on był takim zespołem, który trafił w różne gusta. Poza tym też myślę, że imidż zespołu też bardzo pasował, bo zobaczmy, no fani Depeche Mode ubierali się w dosyć charakterystyczny sposób przez lata. Te fryzury, cały ten anturaż wokół tego, no to tworzyło, potrafili się wyróżnić i myślę, że ludzie lubią w pewnym momencie się wyróżniać z tłumu, a fani Depeche Mode się bardzo wyróżniali z tłumu. Nasza subkultura jest bardzo silna od lat. No, my się trzymamy tak naprawdę wokół zespołu od samego praktycznie początku. Niektórzy mówią do 81 roku. Oczywiście ten 85 rok to jest ten rok, w którym też twierdzimy, że narodziła się tak nasza subkultura, natomiast ta subkultura też miała swoje wzloty i upadki. I tak naprawdę druga fala fanów, która jest bardzo silna do dziś, to jest ta grupa fanów, która przyszła z zespołem zarazem z płytą Violator. Właściwie od tych 40 lat, odkąd Depeche Mode pierwszy raz zagrali w Polsce, my jesteśmy z tym zespołem i my w tym roku też obchodzimy tak naprawdę rocznicę istnienia samej subkultury, tak? W tym roku wokół Depeche Mode i wokół tej rocznicy będzie się bardzo dużo działo i to jest tak naprawdę dopiero początek, bo my staraliśmy się tą książkę napisać po to, żeby zdążyć właśnie na to 40-lecie, ale też widzieliśmy, że fani na przykład sami szykują obchody. A możesz powiedzieć, co na przykład się będzie działo? Wiesz co, to zacznijmy od tego, że w czerwcu będzie bardzo fajny koncert, w którym wystąpi plejada polskich artystów i to będzie koncert symfoniczny i to będzie właśnie z muzyką Depeche Mode. To jest jeden z takich elementów. Jest jeszcze wiele rzeczy, które są nieogłoszone. Jako fani też szykujemy dosyć sporo wydarzeń w ramach takiego projektu, który nazywa się DM40.pl i tutaj też będzie dużo się działo. Będą liczne zloty, wystawy. Na lipiec też się szykują pewne wydarzenia, do których jeszcze do końca nie mogę mówić, ale wiesz, no my fani nie zapomnieliśmy o tym, skąd się wzięliśmy. Można powiedzieć też, chcemy sami uczcić to, że już tyle lat istniejemy jako subkultura i też to, że pamiętamy, kiedy właśnie zespół przyjechał do Polski. Leszku, natomiast ja bym chciała jeszcze wrócić do tej rozmowy na temat właśnie fenomenu Depeche Mode, bo czym tak naprawdę wyróżniała się Polska na tle pozostałych krajów pod względem depeszomanii? Wydaje mi się, że właśnie Niemcy, zachodnie Niemcy były bardzo ważnym elementem w publiczności Depeche Mode. Poza tym wiem, że istnieje też cała taka masa fanów w dawnych Niemczech wschodnich, którzy czekali na ten Depeche Mode i zdaje się, że bardzo zazdrościli tego, że oni byli u nas w 85 i wreszcie doczekali się swoich depeszów w roku 88, z tego co pamiętam, więc tam myślę, że Depeche Mode akurat na kontynencie mieli bardzo mocną pozycję. Ale czy aż tak mocną jak Marcin, u nas? Co sądzisz? Marcin? Znaczy, to można trochę inaczej określić. Krajem, w którym Depeche Mode się skończyło i to już po Speak and Spell, czyli po pierwszej płycie, to była Wielka Brytania. Dla prasy brytyjskiej ten zespół nie istniał. Mimo, że Depeche Mode to jest jeden z największych zespołów eksportowych, właściwie lat 80. i 90. właściwie do czasów dzisiejszych. Natomiast w Wielkiej Brytanii właściwie nikt tak nie uważa. Natomiast Depeche Mode było zawsze numer jeden w Niemczech, szczególnie zachodnich, ale też właśnie wschodnich, w naszej części Europy i bardzo silny fandom jest również w Stanach Zjednoczonych, ale głównie to jest Kalifornia i powiedzmy Nowy Jork, tak, te okolice. No oczywiście silny fandom też jest w Japonii, czy do tej pory, mimo że tam od 90 roku nie przyjechali już do teraz nigdy, a w Polsce to się tylko rozwijało z czasem i to narastało. Tylko tak jak powiedziałem wcześniej, to były takie fale. Właściwie ta pierwsza fala fanów Depeche Mode gdzieś tam się wykruszyła do mniej więcej roku właśnie 89, kiedy każdy zajął się własnym życiem, tak? Bo to było wojsko, bo to było mieszkania, dzieci, szkoły i tak dalej, i uniwersytety. Natomiast później przyszła ta druga fala, tak zwanych enjoy, tak? Czyli tych, którzy zakochali się w tym zespole po płycie Violator. I to jest, można powiedzieć, też ta różnica w tej całej strukturze, gdzie my jako fani tutaj budujemy i kultywujemy tą historię właśnie też na różnych takich etapach. Pamiętajmy, jakie to były czasy. To były czasy, kiedy jednak w Niemczech Zachodnich zespoły przyjeżdżały z każdą płytą, tak? Bo tam był normalny rynek płytowy, tam te płyty wychodziły, więc oni przyjeżdżali promować te płyty w mediach, przyjeżdżali promować te płyty na koncertach. Tam był normalny rynek. U nas tego normalnego rynku nie było. U nas, jak zespół przyjechał do Polski, właśnie Depeche Mode, to on nie promował tutaj płyty, bo tej płyty tutaj po prostu nie było. Oni zrobili koszulki na tą część trasy i na tych koszulkach jest zarówno Budapeszt, gdzie występowali przed Warszawą, jak i Warszawa. Ale tych koszulek nie było sprzedawanych ani w Budapeszcie, ani w Warszawie, ponieważ złotówka była walutą niewymienialną. Czyli oni nie mogli tutaj tych koszulek sprzedać, bo oni by na tym nic nie zarobili. Więc u nas nie było takiego rynku. U nas po prostu była zupełnie inna sytuacja. Tutaj nie można tego porównać z Niemcami zachodnimi, gdzie po prostu zespoły przyjeżdżały, aby zarabiać tam pieniądze. Laszlo Heged już powiedział bardzo jedną ciekawą rzecz, że pierwszym koncertem w Polsce, który tak naprawdę zarobił na siebie, to był Monsters of Rock w roku 1991. Wszystkie wcześniejsze koncerty zespoły nie zarabiały. One tutaj przyjeżdżały właśnie w celach promocyjnych, żeby potem się pochwalić. Albo wiedzieli, że dużo Polonii mieszka na świecie i wiedzieli, że te płyty będą sprowadzane do Polski, przywożone, albo po prostu ktoś ich namówił na to, żeby przyjechali, pokazał im, że jednak można. Oni zarabiali częściowo w dolarach, i więc jakiś tam zwrot mieli. Myślę, że akurat Depeche Mode wyszli na zero z tym koncertem, ale tutaj nie było rynku, więc porównywać lata 80. w Niemczech Zachodnich i tutaj kompletnie to nie jest do porównania. Leszek Gnoiński i Marcin Cywiński są naszymi gośćmi. Do rozmowy powracamy już za chwilę. Muzyczny klub Trójki. Wracamy do rozmowy na temat jedynego koncertu, takiego, który zapadł w pamięci wielu słuchaczom i słuchaczkom Trójki, przynajmniej w latach 80. i myślę, że na długo z nimi pozostał. Mowa o Depeche Mode, zespole z Wielkiej Brytanii, jak mówi nam plakat, ale nie tylko plakat, ale nasza oczywiście też wiedza. Natomiast w całym boksie znalazłam jedną taką ciekawą kartkę. W boksie, w którym znajdziemy wiele innych różnych ciekawostek, zdjęć, podpisów, autografów. Technical Information. Co to jest za kartka, Marcinie? No i właśnie, to jest jeden z dokumentów źródłowych, na którym między innymi się pracowaliśmy. To jest część większej takiej broszury, którą zespół dostaje do obsługi trasy koncertowej. To jest rozpiska logistyczna dzień po dniu, gdzie są w czasie danego dnia koncertowego lub niekoncertowego i co mają robić o określonej porze. I taką informację zespół dostaje, jak i również ekipa techniczna, to się nazywa Tour Itinerary i to Tour Itinerary jest no można powiedzieć taką immanentną częścią każdej trasy. Od początku, od 81 roku coś takiego jest wydawane dla zespołu przygotowywane i po dziś dzień wszystkie zespoły z taką rozpiską pracują na trasach koncertowych. Dzisiaj to chyba się nazywa schedule. Być może, natomiast my to znamy jako właśnie tour itinerary i to jest coś, co wtedy było w postaci w takiej A4 wydawanej, natomiast teraz to jest powiedzmy gdzieś tam taki format kieszonkowy, bardziej powiedzmy A5, nawet być może trochę mniejsze. No tak, mamy tutaj datę rozpoczęcia się soundchecku, mamy też kiedy otwierają się drzwi i kiedy zaczyna się koncert. Ten koncert tylko zauważ, to są godziny według czasu brytyjskiego, nie według czasu warszawskiego. No właśnie, bo chyba koncert zaczynał się o godzinie 21. No więc właśnie, więc tutaj trzeba było to przesunięcie zrobić i to też musieliśmy na przykład doprecyzować, bo wszyscy mówili o tym koncercie, że zaczął się z opóźnieniem, ale jak się ogląda ten koncert na wideo, na choćby nawet na YouTubie, tam jest zupełnie inna godzina rozpoczęcia koncertu niż to, co jest tutaj w tym zestawieniu. I to też musieliśmy doprecyzować i wyjaśnić, o co tutaj chodziło. A bardzo się cieszę, że wspomniałeś o YouTubie i o koncercie, bo zapytałam się też o to Jacka Hawryluka i to nam odpowiedział. Tak, obejrzałem ten koncert i już nie chcę do niego wracać. Mam po prostu ogromny sentyment do zespołu Depeche Mode z lat 80. dokładnie, do pierwszych 5 płyt i uważam je za najbardziej intrygujące w całej dyskografii. I dla mnie jakby najważniejsze, w związku z tym to jest taka sentymentalna podróż i koncert, który się nie spełnił, w związku z tym on zawsze gdzieś tam pozostaje niby na wyciągnięcie dłoni, a nigdy się nie spełnił i przyznaję, że późniejsze koncerty Depeche Mode, które oglądałem, nigdy nie zrobiły na mnie takiego wrażenia, dlatego że to już był później nie mój zespół. Mój zespół był wtedy, ale ja na ten koncert nie dotarłem. No i cały czas pamiętam o tym, co się wtedy wydarzyło. Stąd ten 30 lipca 85 roku niestety cały czas mam w głowie. Pytanie teraz, czy prawdziwym fanem może się nazwać osoba, która uznaje na przykład tylko kilka pierwszych płyt Depeche Mode, czy może jednak nie? Marcinie, to jest pytanie do ciebie. Się śmiejesz. Wiesz co, śmieję się dlatego, że ja kiedyś napisałem właśnie na bloga taki tekst, który jest zatytułowany Ten zespół skończył się po. I rozbijałem na części pierwsze właśnie tą historię. To, co ci wcześniej mówiłem, że dla prasy brytyjskiej Depeche Mode skończyło się po Speak and Spell. To jest trochę tak, jak powiedzieć, że Metallica skończyła się po Kill 'Em All. To samo później, ten zespół miał też właściwie 3 płyty debiutanckie, bo pierwsza płyta z Vince'em Clarkiem w składzie, potem druga płyta Broken Frame nagrana w 3-osobowym składzie, to jest taki, można powiedzieć, ponowny debiut, czy też syndrom drugiej płyty, a później przychodzi Alan Wilder i znowu nagrywają właściwie trzeci debiut, czyli Construction Time Again. To jest tak, że są ludzie, którzy odpadali od tego zespołu, ale też i przychodzili. Na szczęście przez lata było tak, że do tego zespołu przychodziło więcej ludzi niż odpadało. Są też ludzie, którzy i być może to teraz jest to jakieś bluźnierstwo, ale którzy nawet w tej książce jest o tym fragment, mówili, że oni dla nich Depeche Mode skończyło się po Music for the Masses, już, a Violator to jest wręcz zło wcielone. W tamtym czasie było, tak? Bo dlaczego? Dlatego, że po tej płycie przyszło tak dużo fanów, tak dużo nowych ludzi, niektórzy niestety przypadkowych ludzi, którzy narobili niestety trochę złego, ale też tą płytą Depeche Mode sprawiło, że stali się bardzo rozpoznawalni i bardzo tak szeroko poszli, prawda, w muzykę, w popkulturę. Później płyta Songs of Faith and Devotion dla wielu fanów też była nie do przejścia, no bo długie włosy, zmiana anturażu, zmiana imidżu, zmiana w ogóle brzmienia zespołu też była elementem nie do przejścia. później odejścia Alana Wajdera też było dramatycznym wydarzeniem. I te etapy, dla których ten zespół kończył się albo się zaczynał, to jest naprawdę, każdy może swoją historię tutaj opowiedzieć. No dokładnie, ja pytam się o to, Leszku, bo ogromnym atutem i chyba taką siłą tej książki jest właśnie to, jak zmieniało się też podejście tych osób, które najpierw chciały jak najbardziej dostać się, albo dostać kilka biletów na ten koncert, a później jak to się zmieniało po tym koncercie, po kolejnych albumach. Mamy tutaj wypowiedzi bardzo dużo ważnych osób, więc Leszku, też i bym chciała usłyszeć twój głos. No tak, no ludzie po prostu się zmieniają. Pamiętajmy, że to byli ludzie, którzy wtedy mieli po kilkanaście lat, no dwadzieścia kilka najwięcej chyba. Zmieniają się gusta, zmieniają się życia, ludzie zaczynają słuchać czegoś innego, zaczynają coś innego dostrzegać, na coś innego patrzeć, więc też wiele osób mówiło, że Depeche Mode na początku było zespołem bardzo kreatywnym, który otwierał nowe bramy muzyczne, a później troszeczkę zaczynał odcinać kupony, więc jakby zaczęli odchodzić, zaczęli szukać swojej muzyki gdzieś indziej. Więc tak jest w każdej sytuacji. Bardzo wiele osób słuchało muzyki innej w młodości, innej później po 30, jeszcze innej po 50 na przykład, i starało się, znaczy ja też cały czas staram się szukać różnej muzyki, wracać, szukać czegoś świeżego, nowego. Rozumiem to zupełnie, że ktoś może lubić tamte brzmienia, a później już nie, biorąc pod uwagę, że przecież te pierwsze płyty były bardzo elektroniczne, były tylko elektroniczne, a później wkroczyły w to instrumenty już strunowe, prawda? Więc, więc zespół stał się też coraz bardziej rozpoznawalny, coraz bardziej znany, stał się gwiazdą ogólnoświatową i to też pewnie trochę ludzi odrzuciło, bo jednak na początku takiej kariery ci fani czują się wyjątkowi, czują się jedyni, a później nagle jak dochodzi cała masa innych fanów, to patrzą na to i mówią, o kurczę, to już nie jest mój zespół, bo nagle wszyscy go słuchają, a wtedy ja go słuchałem. No to są takie, myślę, mechanizmy, które powodują też, że trochę ludzi odchodzi i szuka czegoś nowego, czegoś co im odpowiada, tak? Poza tym często na koncerty też się chodziło, bo na przykład kilka utworów się znało i komuś się podobało, a potem poszedł na koncert, się okazało, że to nie jest to do końca, co chciało słuchać, i potem odchodził od tego. No to różne są historie. Tutaj akurat taką klamrą dla mnie też jest właśnie te historie tych ludzi, którzy przyjechali na ten koncert i te dzieje, jakie były później. Niektórzy z nich zostawali fanami Depeche Mode, niektórzy słuchają do dzisiaj tych płyt chętnie z tamtych czasów, ale już nie za bardzo nowych. A niektórzy w ogóle przestali słuchać, więc tak chyba wygląda to wszystko. A jakie mają podejście nasi goście dzisiaj do Depeche Mode, o tym powiemy już za chwilę. Teraz przenosimy się do warszawskiego Torwaru z lat 80. w wersji studyjnej. Thank you. Kończąc już wątek naszego dzisiejszego spotkania, a tym wątkiem jest to, co dzieje się w książce o koncercie Depeche Mode w Polsce, w Warszawie w 1985 roku. Skończyliśmy na tym, jak zmienia się ogląd na cały zespół, na muzykę, pod wpływem zmian zachodzących też w naszym życiu, tym prywatnym, zawodowym czasami. Jak wy teraz patrzycie na fenomen Depeche Mode, Leszku? No, dla mnie to jest cały czas fenomen. Byłem na koncercie w zeszłym roku w Łodzi i koncert był wyśmienity. I zespół jest, myślę, że cały czas w świetnej formie i bardzo mi się podobała płyta Memento Mori. Bardzo cenię zespoły, które grają cały czas, które grają na bardzo wysokim poziomie, które naprawdę, wbrew temu, co inni mówią, nie uważam, że oni odcinają kupony od dawnej popularności. Oni też wciąż grają bardzo fajne płyty i grają dobre koncerty, więc to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim. Zanim Marcin, ty powiesz, to chciałam tylko przeczytać fragment informacji prasowej. Depeche Mode jeszcze przez wiele lat spokojnie przechodzić będą weryfikacje, którą przeprowadza nieubłagany czas i bezlitośnie krytyczna młodzież. I tutaj muszę się podzielić swoim doświadczeniem. Co prawda już nie zaliczam się do młodzieży, ale zaliczałam się, jak byłam w liceum, a jestem dzieckiem urodzonym w latach 90. Miałam koleżanki i kolegów, którzy byli fanami. Pamiętam, że w liceum na zapętleniu u nich na słuchawkach lecieli Depeche Mode. Więc to też jest kwestia tego, że ta krytyczna, bezlitośnie krytyczna młodzież czasami nie jest aż tak krytyczna chyba. Marcin. Wiesz, ja na szkolnych ławkach pisałem Depeche Mode, potem całą płytę, dyskografię w tamtym czasie, czyli gdzieś tam wtedy to się kończyło na właśnie Songs of Faith and Devotion. U mnie w szkole mieliśmy coś takiego jak zloty ogólnośniadeckie, bo jestem po 30. liceum ogólnokształcącym w Warszawie i myśmy tam spotykali się w całe 4 osoby, to byli wszyscy fani w danej szkole, więc najpierw ten zespół był dla mnie tylko takim właśnie moim osobistym zespołem. Ja słuchałem, poznawałem ich muzykę właściwie sam siebie odkrywając, tu już wymieniając się nagraniami, kastami wideo, a później przyszły lata 90. i z mojego punktu widzenia zaczęło się właśnie ten udział w subkulturze i najpierw to była lista dyskusyjna DMPL na Yahoo, później to było forum od 2003 roku, a później sam w międzyczasie założyłem stronę, tak? Napisałem ją w HTML-u tam w 2001 roku i od tamtej pory też zacząłem sam się, że tak powiem, udzierać. Potem były oczywiście zloty, potem były pierwsze jakieś spotkania takie, to zróbmy coś razem, tak? No więc powstawały teledyski kręcone przez fanów. Potem powstawały różne takie inicjatywy, które sprawiały, że no my się cały czas znamy właściwie z całej Polski ludzie, gdzie każdy z nas może pojechać do wolnego miasta i znajdzie tam na spotkaniu, na zlocie przyjazne dusze, które zna z imienia i nazwiska od lat, czasami od 20-30 lat. To są znajomości, które trwają do dziś. I tak właśnie to jest z Depeche Mode i ich fanami. Naszymi dzisiejszymi gośćmi w Muzycznym Klubie Trójki był Leszek Gnoiński. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. I Marcin Cywiński. Dziękujemy. Dzięki bardzo. Twórcy i autorzy książki Depeche Mode, Iron Curtain, Warsaw 1985. Książka już jest dostępna. Ja bardzo się cieszę, że mogę ją przejąć do redakcji muzycznej. Będziemy, podejrzewam, często do niej zaglądać, tym bardziej biorąc pod uwagę, jak dużo tutaj jest tych dobroci i dodatków załączonych, o których też bardzo dużo dzisiaj powiedzieliśmy. Do zobaczenia przy obchodach chyba. Mam przynajmniej taką nadzieję tej 40. rocznicy tego koncertu, prawda? No na pewno. Zapraszamy 23 czerwca. Zapraszamy też na zloty, które będą się odbywały przez cały rok, właśnie pod szyldem dm40.pl. Także to będzie tutaj bardzo dużo różnego typu obchodów. Będą wystawy, będzie konferencja naukowa, która jest zapowiadana na koniec października. Także no, będzie tego naprawdę sporo. I zapraszamy też na spotkania autorskie, bo będą spotkania. Na przykład 17 stycznia będzie w Voodoo Clubie przy okazji imprezy imprezy depeszowej. I też chciałem powiedzieć, że tej książki nie znajdziecie, tego boksu nie znajdziecie w księgarniach. Ona jest tylko przez internet do kupienia, bo to jest takie wydawnictwo ekskluzywne. To zdecydowanie. Gosia Jakubowska, bardzo dziękuję i życzymy spokojnego wieczoru. I na zakończenie oczywiście nie mogło być inaczej. Depesz Mode. Autopromocja. Tonacja Trójki także w soboty. Na muzykę różną i różniastą. Na niezapomniane utwory jazdy obowiązkowej i starannie dobrane najnowsze brzmienia. Zapraszam, Piotr Kaczkowski.